Na trójkowym zegarze właśnie wybiła czwarta. Dzień dobry. Przy konsolecie Irena Dan, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski. Witamy, zapraszamy na dwugodzinny mikrokosmos. By początek audycji był udany, będą trzy początki. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. And when I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yeah, I know I'm gonna be the man who's coming home to you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yeah, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass along every cent of it to you. And when I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And if I grow, well, I know I'm gonna be the man who's growing old with you. But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I wake up, well, I hope I'm gonna be the man who's waking up to you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time I had with you. Te początki będą takie usypiające troszeczkę. Może to jest zły pomysł na początek audycji, ale one zwiastują sporo, więc być może Państwo będą rozpoznawać niektóre elementy tych utworów. Przed momentem To z lat 80. trzeba by było pamiętać. Ale wrócimy do tej kwestii. Kwestia następna za moment, ale wcześniej podam jeszcze adresy: grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. To numer tej poczty elektronicznej. 71335, numer SMS-owy, i zapraszam też gorąco na naszą stronę internetową mikrokosmos.info.pl. Kwestia kolejna. My life, those different colors, they go away and come back to you. It's just nowhere, it can be found. It's just with me, come on, take it. The touch of your hand, it speaks of distance. Bits of distance in your heart. Come on, there's no question of why. Behind my light, there's a silent storm. It brings a vision into your mind. It's in between the colors that fade away. My heart, it screams for nothing you have to say. Come on, there's no question of why. Come on, there's no question of why. It's in between, on the dark of hearts. Behind me I know that there's no chance. He has his hand among my swan. Keep it there, now that you're gone. Come on, there's no question of why. There's no question, no, it may be. Beat your door to black and blue. He took his world, his solitude. And so I fell, my eyes locked. And so I fell, my eyes locked. The touch of your hair, it speaks of distance in your heart. Behind my life, I know. Tego głosu nie da się nie rozpoznać. Hope Sandoval razem z zespołem Mazzy Star z zupełnie nowej płytki, nie powiem z zupełnie nowego albumu, z zupełnie nowej płytki, która się właśnie ukazała,

Marcin pisze, u mnie już całkowicie jasno, bezchmurnie, 19 stopni, zapowiada się piękny dzień. Pięknie się archiwiści skomponowali z ptakami na zewnątrz. Archiwiści w szerszym wydaniu trochę, ale to chyba trójkowa tradycja, by słuchać płyt Archive w obszerniejszych fragmentach. Axiom, tak nazywa się ten album i tak się zaczyna. Od tych trzech utworów, których do tej pory w Mikrokosmosie dzisiejszym posłuchaliśmy. W sumie tych utworów jest siedem, w tym tak zwane outro, czyli tak naprawdę sześć, a w sumie 40 minut, więc utwory obszerne czasowo, jest w czym się zasłuchać zdecydowanie i nastroje nie zmieniają się tak co minutę, tylko tu czas płynie wolniej w archiwum. 31 minut do godziny 5. Teraz będzie Joseph Arthur. A, do Archive wrócę, to obowiązkowo dzisiaj. Joseph Arthur pojawił się przed tygodniem po raz pierwszy z piosenkami Lou Reeda. Dzisiaj wracam do niego z radością. Is red above your head. They're trying a new treatment to get you out of bed. The radiation kills both bad and good, it cannot differentiate. So to cure you, they must kill you. The sword of Damocles hangs above your head. Of drugs. Last night on 33rd Street, I saw a kid get hit by a bus. But this drawn out torch over which part of you lives is very hard to take. To kill you, they must kill you. The sword of Damocles hangs above your head. Dexedrine, we use it on the street. It kills the pain and keeps you up, your very soul to keep. But this guessing game has its own rules, the good don't always win. And might makes right, the sword of Damocles is hanging above your head. Seems everything's done that must be done. From over here, though, things don't seem fair. But there are things that we can't know. Maybe there's something over there. Some other world that we don't know about. I know you hate that mystic shit. It's just another way of seeing the sword of Damocles above your head. ciągu ostatniego tygodnia, może dwóch, przez moje uszy przewinęły się duże ilości muzyki, ale najczęściej słuchaną płytą była właśnie ta z piosenkami Lou Reeda w wykonaniu Josepha Arthura. I nie dlatego, że lubimy dźwięki, które już kiedyś słyszeliśmy, ale dlatego, że ta płyta jest poruszająca. To są dla mnie zupełnie nowe utwory, mimo że kiedyś już je słyszałem w oryginalnym wykonaniu. Joseph Arthur, płyta po która nazywa się po prostu Lou, jak Lou Reed. Wrócę do tego albumu dziś, jeśli czas pozwoli, ale teraz wracam do Crippled Black Phoenix. Echa koncertów polskich ciągle jeszcze w uszach brzmią, a tu z nową płytą powraca Crippled Black Phoenix. W zasadzie to nie Crippled Black Phoenix, a jego dwuosobowa reprezentacja. dwuosobowa reprezentacja zespołu Crippled Black Phoenix, czyli Sedelan. Tak się nazywają. Justin Greaves, główny założyciel Crippled Black Phoenix, i Belinda Cordage, która również w tym zespole się udziela i udzielała od 2004 roku. Płyta nosi tytuł The Fall, czyli upadek. Tak, ładna płyta dla ludzi, którzy lubią Crippled Black Phoenix, a takich osób takie osoby nie trudno znaleźć. To polecam. Sedelan z Hiszpańska pisane. Teraz będzie The Brian Johnstown Massacre. Zespół, o którym wielokrotnie już opowiadałem Państwu i prezentowałem kolejne albumy. Kolejny przed nami ukazał się parę dni temu. Nazywa się Revelation i to naprawdę jest rewelacja. The Brian Johnson. No właśnie, bo to jest trudna nazwa, bo z jednej strony Brian Jones włożony w nazwę zespołu, a z drugiej strony Johnstown Massacre. A propos wydarzenia sprzed, smutnego wydarzenia sprzed wielu lat. Pani Karolina napisała: rewelacja, rozkręcamy imprezę. 16 minut do godziny 5, a ja sprawdzam państwa czujność, bo revelation wcale nie znaczy rewelacja, tylko objawienie od reveal. No ale to ładna płyta jest, warto do niej zajrzeć. Z jednej strony taka właśnie radosna, z drugiej strony trochę spokojniejsza. A propos imprez, to teraz wystąpi człowiek, który w latach 80. niejedną imprezę rozkręcił. Rozpoznali Państwo Peter Murphy. Peter Murphy wraca do nas z nowym solowym albumem, co nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem. Ten album pojawi się za tydzień. Za tydzień w poniedziałek nowy album Petera Murphy'ego Lion i to będzie bardzo dobra płyta. Rozpoczyna się właśnie od takiego utworu Hang Up. Peter Murphy, Bauhaus, początek lat, końcówka lat 70., początek lat 80., w sumie tylko 5 lat, ale spod szyldu Bauhaus najbardziej znany Peter Murphy, 77-83, krótko, no ale jednak, wpłynęło to na jego wizerunek na całe lata. Z artystą następnym jest podobnie, choć on... Już się o nim nie mówi, że to były wokalista zespołu The Smiths. When he first cried, his mother died. I have tried to be his guide. When he was born, I was too young. The father searches for the son. In Istanbul, give him back to me, oh Istanbul. Give me back my brown-eyed son. Jumping through the trees, sunken eyes avoiding me. From dawn to dusk the hunt is on, the father searches for the son. In Istanbul, give him back to me. In disbelief, little shadow shows the leaf. Prostitute, stylish and glum, in amongst them you are one. Morrissey. Będziemy musieli trochę poczekać jeszcze na jego album World Peace is None of Your Business, ale zaskakuje nas co chwila. Tydzień temu premiera pierwszego singla tytułowego utworu, a kilka dni później następny utwór udostępniony, Istanbul. Słuchaliśmy go przed momentem. Morrissey. To chyba jest w niezłej formie. Chyba jest na co czekać z tym nowym albumem. Niecałe 5 minut do piątej. Jeszcze zdążymy dwa utworki przed piątą zmieścić. Spróbujemy. Pytali mnie państwo ostatnio, co się dzieje z Omarem Rodriguezem Lopezem. Otóż spotkał na swojej drodze dwie dziewczyny z Meksyku, które od paru lat już tworzą grupę Le Bucherets. No i grają razem.